Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şimdi işleyeceğimiz konu değerli kardeşlerim, abdeste başı meshetme. Bu da Kur'an ayetiyle sabittir. Maide suresinin 6. ayetinde. Ey iman edenler! Namaza kalkmaya, namazı kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz boy abdesti alın, hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut da biriniz tuvaletten gelirse yahut da kadınlara dokunmuşsanız, cinsi birleşme yapmışsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin, yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ister. Ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Maide suresi ayet 6. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.